Ostegunetako gaia izanen da kooperatiben historia. Alors, egoaldean hasi zen, mila bederatzeun eta berrogoita majean edo hola, baina gero, unaino etorri zen, iparalderat ere etorri zen eta abiatu zituzten lantegiak kooperatiba moldetan. Nola erraten alda, bon, aksioner, denak aksioner zien parte bat erosten zuten, lantegiko parte bat erosten zuten, orban gauza bera kobratzen zuten, xari berdina, nausia bazen zuzendari bat beti. Bon, piskat geixo irabazten du, baina diferentzia ez da waiko enpresen bezala diferentzia handi hori langileen eta nausien artean. Eta bakotsak boza bat badu. Denak berreinean izaiteko? Bai. Hori da ekonomia, hori ratena, ekonomi solidar. Solidarioa, guai, bon, hainitz aipatzen da, baina arrasaten sortu zen. Hemen gaindi, Donibane Lohizune eskualdean, eta bon, badira ezagun batzu, ono haidirenak? Izan behar die, baina, bon. Hori da ere aipatuko, gaur egun zertan diren kooperatibak. Bai, bai, bai. Marka Morena, zuzendari da, iparaleko kooperatiben zuzendaria, mohimenduaren zuzendaria, eta pentsatzen dut berak aipatuko duela zertan giren orain. Hala, Marka Morena gomitatu baitu zuen, baina ez bakarrik, eh? Alor, Xabier Itzaina gomitatua da, eta Marka Morena, alor, bien artean aipatuko dute. Xabier Itzaina, zergatik? Inkestak egin ditu, ikerketak. Arlo hortan egin ditu ikerketak. Bai. Zuk dituzu afitxak egiten? Eta bai, bon, guk gure diru ahalekin iten dugu, paske bon, oai arte ez ginuen dirurik galdetzen erriko etxeari. Eta uste dut zuk eman zinuela abisua, neri galdetzea, eskualaz egiteko. Eta asia gira, fin, galdetu ginuen, bederen, behin urtean, eskualaz egiteko mintzaldi bat. Hora. Orduan, badugu itzultzailea eta edena. Eta pasatua da azaroan izan zen eskualaz. Eta, bon, guai ezakit noiz izanen da bertze bat eskualaz ere urte untan. Zenta, usteguna aratz gauntakoa frantsesez izanen da? Frantsesez izanen da, bai. Orduan, et bon, dirua ez xautzeko, neonek afitxak egiten ditut. Bon, ez kie profesionalak, behinan bon. Ikusten da, aldiuntakoan hartu duzula Margo Lambator. Nunda zure kapitala dio, bada galdera bat, erantzuna delarik, be gugira kapitala. Hainiz jendek batean erantzuten. Bai, bai, bai. Banuen autua, bai, bazen iru, autatzeko, eta bon, hori gustatu zait. Jostatzen ziste batzokian, eh? Ah bai, badugu du limur. Eta horrekin gauzak pasarazten die obekio. Ze ordutan izanen da? Beti tenore berian zazpiorenetan. Aratzeko zazpietan eta du kontenia gelan beti. Hala, Eskualerriko Kooperatiben istudioa atzo eta gaur batzokiko ostegunen karietarat. Baduzia buruan ondoko hilabetekoa zoen izanen den? Ah, bai. Catalina de Erauso. Pastorala izan baitzen eta oro berriz atera azida emazteunen istudioa, eh? Bai, bon, nik irakurtu nuen Jacques Hospitalek idatzi zuen liburua Eskual emazte liburuz. Baina, bon, denainitzek, bon, ez dituzte emazte horiek ez hautzen, eh? Eta orduan, bon, pentsatu dugu, nolak izan zen pastorala, eta bon, jende guziak ez dira pastorara joaiten, pentsatu ginuen, hortaz mintzatzia, eta on, martxoan izanen da.